later. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever, tinapos sa text message lang. Pauwi na ako nung nakita ko kayo. Siya na bang sakin ipinalit mo? Kinalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinabi mong forever, tinapos sa text message lang, pero di ako bitter. Kung sabihin kong ayoko na, 'cause now I am stronger. Better kung wala ka na. Yeah, girl.